Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Når man snakker om Grønlands ressourcer, så er det ofte naturressourcer, som man går ud og graver op af jorden. Det er noget med miner, og der skal kinesere til at udvinde det og den slags. Faktisk har man også en ressource, som vi skal snakke om i dag, som er ret interessant, som de færreste tænker på, og det er det grønlandske genom. Det vil sige grønlændernes arvemasse. Og den er spændende, fordi det er en lille befolkning på godt 50.000 mennesker, og de kommer fra en meget, meget lille founderbefolkning, kan man sige. De har været igennem en flaskehals. Så ofte så vil det være sådan, at gener, der har noget med sygdomme at gøre, ja, der vil i den population kun være meget få gener, som går igen hos mennesker, der har den her sygdom. Og så har de også derudover haft specielle livsbetingelser. Og noget af det, man faktisk har fundet ud af, er, at jamen, i den grønlandske befolkning kan man finde en hel del gener, som har noget med diabetes at gøre. Og det er specielt det, vi skal tale om i dag. For min gæst er Marit Eika Jørgensen. Velkommen til dig. Tusind tak. Du er overlæge, forskningsleder ved Steno Diabetes Center. Så er du professor ved SDU og adjungeret professor ved Grønlands Universitet. Så altså, der er mange titler her og mange roller. Og altså, vi skal snakke om et meget spændende projekt, I har haft i gang, hvor I har forsket på grønlandske gener, kan man sige, og hvad det hedder, og selvfølgelig grønlandske mennesker og deres diabetes i omkring 20 år. Så der er sket meget i det projekt. Men først kunne jeg godt tænke mig at vide, hvorfor er det lige, man som læge bliver særlig interesseret i diabetes? Det er der mange til dels lidt tilfældige grunden til, tror jeg. For mit eget vedkommende startede det hele med, at jeg som nyuddannet læge tog med familien 3 år til Grønland og fik en fascinerende start på en lægekarriere med et bredt indsigt i alt muligt. Man fik prøvet lidt af hvert, samtidig med, at jeg tror, som mange andre, der sætter sine ben i Grønland, så får man en dyb fascination af naturen og befolkningen, og så bliver det ret tydeligt gennem arbejdet som læge i Grønland, at man ser et helt andet sygdomsmønster. Der er sygdomme, vi kender ud og ind herhjemme, som man aldrig ser, og der er andre meget sjældnere forekommende sygdomme, der er hyppige i Grønland. Og undervejs, mens jeg boede der og arbejdede, der fik jeg mulighed for at blive involveret i et forskningsprojekt. Det handlede faktisk ikke om diabetes, men om sammenhængen mellem kost, den traditionelle kost, og døgnblodtryk. Mm. Og på den måde så startede min interesse for at lave forskning. Og så kom det naturligt, at man i forbindelse med en stor befolkningsundersøgelse, der skulle laves omkring årtusindskiftet, var vi interesseret i at prøve at belyse forekomsten af diabetes i Grønland. Fordi man havde kun et enkelt studie helt tilbage fra 1960'erne, som viste ganske vist med nogle lidt andre metoder, end dem, man ville bruge i en undersøgelse i dag, men viste, at diabetes var stort set ikke forekommende. Så var der blevet lavet studier af inuitbefolkningerne i Canada, Alaska og Sibirien siden da, igen med lidt varierende metoder, men som antydede, at der er nok et problem, der er i stigende, som vi ser i stigende forekomst. Så det var baggrunden for det. Jeg synes lige, vi skal i virkeligheden prøve at høre lidt om, hvad er diabetes faktisk for en sygdom? Fordi det er jo sådan en, vi altså, taler meget om, og forekomsten er stigende alle mulige steder i verden. Men hvad er det egentlig for en sygdom, og de to typer, hvad er det, vi har med at gøre? Altså klassisk siger vi, der er to typer, og type 1 diabetes, det er den insulinkrævende diabetes, der opstår ofte i barnealderen, og det er en autoimmun sygdom, der skyldes, at man at de insulinproducerende celler i bugspytkirtlen, de bliver angrebet af ens eget immunforsvar. Og det ved man vel ikke rigtig hvorfor. Det er jo en bred vifte af forklaringer, genetiske og noget, der er primært har bund i autoimmunitet. Og der har også været forsket lidt i miljøfaktorer, men det er langt fra afklaret. Mm. Og det er jo en sygdom, som slår igennem i løbet af få måneder i virkeligheden og fører til døden, hvis ikke man får behandling med insulin. Ja, fordi hvad er det, insulin egentlig gør? Insulin er jo fuldstændig ansvarlig for, at vi overhovedet kan få næringsstoffer, både sukker, proteiner og fedtstoffer, ind i cellerne. Det er byggestenene i vores krop. Og hvis man mangler insulin, så begynder man at forbrænde fedt i stedet for sukker. Det kan man gøre i en kort periode, men der sker, man ophober syre som følge af fedtforbrændingen, og det er en dødsensfarlig tilstand. Så det er type 1 diabetes, og så plejer vi at sige, at vi har type 2 diabetes, men der er man i dag blevet mere og mere opmærksom på, at type 2 diabetes i virkeligheden er mange sygdomme. Men det er klassisk en sygdom, vi forbinder med nedsat insulinfølsomhed, hvor fedme, fysisk inaktivitet spiller en vis rolle, hvor man også ved, at genetikken spiller en vis rolle. Men i dag er vi nok blevet mere og mere opmærksom på, at type 2 diabetes er mange forskellige ting. Altså, det var det, man før i tiden kaldte gammelmands sukkersyge. Ja. Og hvor ligesom, altså cellerne i kroppen, som jo skal have et insulinsignal for at optage blandt andet glukose, jamen de bliver mindre følsomme. Ja. Enten er der færre receptorer, eller der er noget andet galt, fordi der kan vel være mange ting galt. Ja, og det gælder jo alle væv. Altså leverens glukoseomsætning spiller en rolle for, om man udvikler diabetes. Musklerne er jo et stort organ, og er meget ansvarlig for, at man normaliserer sit blodsukker efter et måltid. Og så kan man sige, at man får ikke type 2 diabetes, medmindre man også har en vis grad af nedsat evne til at producere insulin på den måde, at jo mindre insulin følsom man er, jo mere insulin har man behov for at producere for at kompensere den manglende insulinfølsomhed. Så der er altid en komponent, eller typisk vil der være en komponent af alle de her tre ting, altså en nedsat insulinfølsomhed i leveren og i musklerne, og så den nedsatte evne til at kompensere med at producere mere insulin. Mm. Og der kan være forskellige elementer af de her ting, og så er der jo nogle helt særlige former for diabetes, som vi kender som monogene diabetesformer, og det er måske et sted mellem 2-4% af alle med diabetes, der har en diabetesform, hvor man godt kan producere insulin, men man kan ikke gøre det, der hedder altså cesanere. Man kan ikke få insulinen ud af beta-cellen i bugspytkirtlen. Og når man finder de der MODY-typer, som de hedder, altså, det er en meget specifik form, hvor det er et gen, der er noget galt med. Netop. Det er typisk karakteriseret ved, at det er slanke personer, der får type 2 diabetes i relativt ung alder, og de vil ofte have diabetes i familien. Når vi finder dem og får mistanke om det og får lavet gentesten, så er der relativt mange af dem, hvor vi kan sige, at du skal behandles med vores allerældste og billigste diabetesmedicin på hylderne, den gruppe, som vi kalder SU-stofferne. De får et meget fredeligt og enkelt forløb. Nogle af dem får behov for mere behandling med tiden. Nogle skal have insulin. Men det er ikke helt sjældent, at vi, når vi finder de tilfælde i familier, så kan vi også se, at den diabetes, som far har fået insulin for i årevis, det er i virkeligheden en MODY, og han kan droppe insulinen og gå over til en enkelt tabletbehandling. Så det er jo sådan et konkret eksempel i daglig diabetesklinik, hvor vi med en gentest kan påvirke det helt præcise behandlingsforløb. Det er jo også meget interessant og meget betegnende, at når vi snakker diabetes, så forestiller vi os umiddelbart, at det er jo det er en sygdom, ikke? Og man kan vel gå hen og pinpointe et sted i kroppen, hvor det er galt. Men der er jo rigtig, rigtig mange gener, der kan være involveret, fordi der er rigtig, rigtig mange altså fysiologiske, hvad skal man sige, altså pathways, som man kalder det. Altså, der er virkelig meget fysiologi og meget biokemi, der er involveret i de her ting. Ja. Så det kan være galt rigtig, rigtig mange steder i systemet, ja, på en eller anden måde. Og der er jo lavet et hav af genetiske undersøgelser i store, primært vestlige befolkninger, hvor man har fundet, i dag tror jeg, at man er op over 100 forskellige gener, som man ved har at gøre med eller øger risikoen for diabetes. De fleste af dem har i virkeligheden indflydelse på insulinproduktionen. Tilsammen forklarer de bare næsten ingenting, og enkeltvis. Nej, næsten ingenting af arveligheden. Næsten ingenting af arveligheden i diabetes. Så det er komplekst, men af samme grund jo ekstra interessant, når man ved at se på isolerede befolkninger eller små befolkninger, som den grønlandske pludselig kan få en indsigt i nogle af de her mekanismer, som vi har svært ved at finde i store europæiske, asiatiske eller afrikanske befolkninger. Ja. Jamen, så lad os gå direkte til starten af det her projekt for mange år siden, som du siger. Der lå nogle data fra 60'erne, der tyder på, at jamen, grønlændere har stort set ikke diabetes. Men deres slægtninge, altså inuiterne i Canada osv., de var ved at få det. Mm. Så hvad sker der her? Jamen, vi startede i 1999, vi startede faktisk med en lille undersøgelse af grønlændere i Danmark allerede i 98, hvor vi kortlagde forekomsten af diabetes som led i en lidt bredere befolkningsundersøgelse, og på det tidspunkt havde vi ikke så meget erfaring med klinisk dataindsamling i Grønland. Men vi valgte os tre områder, som skulle repræsentere, kan man sige, forskellige grader af vestliggørelse af samfundet, eller det modsatte, hvor vi undersøgte befolkningen i Nuuk, som jo på mange måder er en ret moderne storby, ved jeg ikke, om man kan kalde det, men i hvert fald en by, der ligner en dansk by på mange måder. Man kan købe alt, hvad man vil året rundt i supermarkederne, og mange transporterer sig selv med biler. Man har stillesiddende arbejde. Og så på den anden side var vi oppe i fire bygder oppe i Uummannaq-området nord for Diskobugten, hvor man stadig lever som fiskere og fanger, med store krav til, hvad skal man sige, den fysiske formåen i forhold til det liv. Hvis man skal have vand ind i husene, skal man ned og samle det i en vandpost. Og så en hverdag, der er helt anderledes end det moderne vestlige liv. Men jeg skal lige spørge her, med hensyn til befolkningens altså genetiske homogenitet, altså hvis man går tilbage til 60'erne og tager grønlænderne der, hvor blandet er de egentlig? Altså hvor fordansket er de allerede på det tidspunkt, og hvor meget er de i dag? Jeg er ikke sikker på, om vi har data specifikt fra, hvis vi bare sammenligner med 60'erne, men vi ved jo, at med den danske kolonisering af Grønland, der har vi fået en tiltagende opblanding med danske eller vesteuropæiske gener. Og vi har det, man er nødt til, når man laver genetisk analyse, så er man nødt til at bruge nogle ret komplekse matematiske modeller for faktisk at tage højde for den der grad af at mixture, som man kalder det, blanding med europæiske gener i analyserne. Og der kan vi se, at der er omkring 20-25% vesteuropæisk genetisk materiale i den grønlandske befolkning, men med store, store variationer. Sådan, så hvis man er på vestkysten af Grønland, så er det en ret stor andel, mens hvis vi kommer især til Østgrønland, så er der meget, meget lidt vesteuropæisk genmateriale, og det samme helt op i nord. Ja. Men det er altså noget, man kan tage forbehold på? Det er noget, vi i dag har software til at kunne håndtere i de der ret komplekse statistiske modeller. Ja. Men I begynder så at kigge på altså, både de her fangere i Uummannaq og de stillesiddende kontorarbejdende grønlændere nede nu. Ja. Og vi havde lidt over 1000 personer med i den første undersøgelse. Sidenhen har vi lavet en geografisk repræsentativ undersøgelse for hele Grønland. Det var et stort arbejde, og den foregik fra 2005 til 10. Og alt i alt har vi data fra lidt over 5.000 voksne grønlændere. I begge de to undersøgelser, der fandt vi, at noget, der ligner 10% af den voksne grønlandske befolkning, har diabetes. Mm. Og det er jo dobbelt så mange som herhjemme. Ja, det er omkring. Og det vil sige, det var lidt af en overraskelse for os. Ja, når man sagde i 60'erne, at der havde de det ikke. Ja, og det tyder jo helt klart på, at der må være en miljøkomponent, eller en komponent, der har at gøre med livsstilen. Selvfølgelig skal vi ikke glemme, at befolkningen er jo blevet markant ældre også, eller gennemsnitslevealderen er heldigvis steget markant i den periode, og det er jo måske den allervigtigste årsag til den stigning, man ser. Men ikke desto mindre er der nok ingen tvivl om, at den store, store stigning må skyldes en eller anden grad af indflydelse fra livsstil eller miljø. Ja. Men samtidig må man sige, når man kommer op på en forekomst, der er så meget højere end det, vi for eksempel ser i vestlige befolkninger, så tyder det jo også på, at der må være en underliggende genetisk høj risiko. En større genetisk følsomhed, fordi deres livsstil er jo ikke værre end vores formentlig. Nej. Man kan også sige, altså man kender jo fra andre befolkninger, altså for eksempel i USA har man en gruppe indianere, Pima-indianerne, som man længe har vidst, altså de har en helt usandsynlig høj forekomst, altså 40-50% af voksne har diabetes, og mange begynder at få det, altså type 2 diabetes, gamle sukkersyge, allerede som børn. Ikke? Og der har man også gerne ville kigge på, hvad pokker er det? Altså fordi de har netop, de har ikke haft det før i tiden, så det er et eller andet med den her moderne livsstil, og hvorfor er de så mere følsomme end, lad os sige, almindelige vesteuropæiske amerikanere for eksempel. Ja. Men man er altså kommet længere med den grønlandske befolkning, med de her undersøgelser, så vidt jeg ved. Ja, altså man skal huske, at den grønlandske befolkning, det ved vi faktisk fra de undersøgelser, vi har lavet, at den har været isoleret fra andre befolkninger på nær de sidste århundreder indblanding af vesteuropæiske gener, med så må sige, så har den været isoleret i noget, der ligner 23.000 år. Ja. Det betyder jo, for det første, så, som du nævnte, så er det jo en founderpopulation, hvor man regner med, at den effektive befolkningsstørrelse har været noget, der ligner 1.500 individer. Det var dem, der ligesom startede, det var dem, sige. Der startede, ja. Det er virkelig ikke meget. Nej. Og den der flaskehalsproblemstilling, hvis man forestiller sig, at man har en kasse med en hel masse kugler i alle mulige forskellige farver, hvis man tager et hjørne af dem ud og etablerer en ny befolkning på den baggrund, så tror jeg, så er det sådan billedligt til at forstå, hvorfor nogle af de farvede kugler, de vil forsvinde helt i den nye befolkning, og andre vil blive tilsvarende hyppigere. Altså man har simpelthen mindre variation at gøre godt med, når man tager et lille udsnit. Du har mindre variation, til gengæld får du meget højere forekomster af nogle af de her genvarianter. Og dermed også formentlig en beskyttelse mod adskillige sygdomme. Det er jo ikke kun, at man ser højere forekomst af sygdomsgener nødvendigvis. Så det er jo den ene problemstilling. Og den anden, det er jo, at man så har levet under så helt specielle forhold, som fanger og fisker med en meget speciel kost, og under klimatiske forhold, som jo også er næsten ubegribelige, med kulde med lange perioder med sult formentlig, og så som sagt med en kost, som har været af marin karakter med højt indhold af fedt og protein, og stort set uden kulhydrater. Ja. Og mange af de her polyumættede fedtsyre, som i litteraturen hedder PUFA. PUFA, ja. Eller omega-3 fedtsyrene. Fiskeolierne, som vi kender dem, når vi køber dem som kapsler. Ja. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og Marit Eika Jørgensen, forskningsleder og Ph.D. ved Steno Diabetes Center i København. Så I har altså den her interessante befolkning, som er kommet fra igennem en meget lille flaskehals. De har været stort set isoleret i 23.000 år, hvor de har haft en meget speciel kost og et meget specielt miljø. Og så begynder jeg at kigge efter, hvad kan der være af genetik her, som er interessant for en sygdom for diabetes? Ja. Og hvordan gør man egentlig det? Det gør man først og fremmest i et stærkt samarbejde mellem folk som mig selv, der er klinikere, epidemiologer, og så en gruppe af genetikere ved Københavns Universitet, folk med baggrund i bioinformatik, som kan lave alt den vanskelige statistik, i samarbejde også med evolutionsbiologer. Og i starten var vi lidt udfordret af, som man ofte er i forskning, at vi havde ikke nogen penge, men vi fandt en billig chip, det vil sige en genchip, som var udviklet, fordi den indeholdt informationer, hvor man havde fundet mulige associationer til hele gruppen af fedme, diabetes, hjertekar. Så det var simpelthen gener. En, man havde brugt i andre populationer, og havde allerede. Ja, og den var billig, og den havde vi på hylden. Og det blev startskuddet til at lave de her. Men der var især en variant, der bungede meget, meget kraftigt ud, stærkt relateret til, at man havde forhøjet blodsukker 2 timer efter en glukosebelastning, som er den diagnostiske undersøgelse, vi har brugt i befolkningsundersøgelserne. Men hvad gør man egentlig konkret, altså når man skal lave sådan en undersøgelse? Hvordan får man fat i folk, der vil give blod til det her? Selve befolkningsundersøgelserne, for det første har man i Grønland, man har jo et CPR-nummer ligesom i Danmark. Og det gør, at vi ved, at vi kan få fat i et repræsentativt udsnit af befolkningen, og det har jo været formålet. Befolkningsundersøgelserne har været iværksat i virkeligheden på opdrag fra Departementet for Sundhed i Grønland som en monitorering af den generelle helbredstilstand i Grønland. Det vil sige, at det har et meget bredere fokus end bare diabetes, men handler generelt om livsstil, om sociale faktorer, om andre sygdomme. Og det har vi gjort dels i samarbejde med kolleger i Grønland, dels med Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet, som har stået for en meget stor del af det her, der handler om en interviewundersøgelse. I sin tid udvalgte vi de her områder, og det har vi også gjort i vores undersøgelser sidenhen. Vi udvælger områder, så de bliver både repræsentativ for byer og for bygder, for øst og vest og nord og syd. Og forskellige aldersgrupper måske også. Og forskellige aldersgrupper selvfølgelig, men vi har primært arbejdet i den voksne befolkning. Og så sender vi et invitationsbrev ud til deltagere, som vi potentielt gerne vil have med i undersøgelserne. Og længe før det her, så starter der et gigantisk forberedelsesarbejde, som virkelig er, altså der er jo noget akademisk tænkning i det her, men der er også virkelig meget basal logistik. Ja. Længe før det, så starter man jo altså med at indkøbe varer, få dem sendt afsted med Royal Arctic Line og sørge for, at man er fremme til tiden. Det skal heller ikke være så tidligt, at vi optager al pladsen i pågældende sted, hvor vi skal hen. Der er meget timing i det. Vi har en gruppe faste samarbejdspartnere i Grønland, som står for kontakten til det lokale sundhedsvæsen, som sørger for at finde ud af, om vi skal være i forsamlingshuset, eller på hospitalet, eller i skolen, eller den lokale kirke, har vi også prøvet. Ja, de der bygder er vel meget, meget små, ikke? Og ligger langt væk? Jo, de er jo fra et par hundrede til måske op til 500 beboere. Og man skal flyve derud, eller man skal sejle? Ja, det har været lidt varierende, afhængig af, hvor vi skal hen, hvor vi har skullet hen til bygderne, har den bedste model været at alliere os med en båd, vi kender rigtig godt, hvor der er plads til, at vi kan bo cirka 12 personer, og hvor der er fryser til, at vi kan lægge biologisk materiale ned undervejs, og hvor vi kan have alt vores udstyr. Vi kommer med ufattelig mange kasser. Er I nogensinde stødt ind i vejrproblemer? Altså, jeg forestiller mig, at det må være alt, ret vanskeligt. Hvad du kan forestille dig er vejrproblemer, og vi har også fra båden skulle ind med en gummibåd for at komme ind til undersøgelsen, hvor vi har været strandet på grund af vejr. Vi har, ja, vi kender mange af de praktiske forhindringer. Så det er simpelthen stadigvæk lidt ekspeditionsarbejde. Det jeg kan ikke forestille mig, man kommer ud over den del. Vi har en undersøgelse i gang lige nu, hvor man også har måttet forlade et sted lidt før tid på grund af dårligt vejr, og det hører med. Altså når man ligesom siger, vi lavede bare en genetisk undersøgelse af så og så mange personer fra Grønland. Jeg tror ikke, man gør sig tanker om, hvor meget det kræver. Og det siger jo også noget om, at når den store undersøgelse, som vi lavede blandt andet i samarbejde med nogle kanadier, Inuit Health and Transition Study, at den tog 5 år, så var det ikke, fordi vi lå på den lade side. Men det er selvfølgelig også, fordi man store dele af året kan vi ikke komme frem, altså kan vi ikke få vores udstyr frem på grund af isdække af vandet. På østkysten har man store isen, der kommer ned, så vi har også nogle begrænsninger i forhold til sæsonerne og vejrlivet. Og vi prøver at helgardere så godt, som vi overhovedet kan, og en del er man også nødt til at improvisere, når man er på stedet. Men det har hele tiden været et gennemgående princip, at vi skal prøve ikke at lægge det lokale sundhedsvæsen til last, udover at vi lægger den af oplagte grunde til last, når vi er der, fordi vi fylder rigtig meget. At vi skal helgardere så godt, som vi kan, for det nytter ikke noget at stå i en bygd, og så mangler man 500 elektroder, fordi så kan man ikke skaffe dem. Vi har, vil jeg sige, vi har 20 års erfaring i den del, og det er en stor, kæmpe tilfredsstillelse at vide, at man får frosne prøver med hjem af høj kvalitet. Men som sagt, så sender vi invitationsbreve ud til dem, der nu er udvalgt i stikprøven, og Vi kontakter så folk, når vi er på stedet, lidt mere direkte, og så kommer man ind og får en meget grundig information om den undersøgelse, vi laver af vores lokale grønlandske forskningskoordinator, som hvordan, kender. Hvordan er stemningen egentlig? Er det noget, man generelt gerne vil, eller er man lidt Jeg synes, stemningen har generelt været god. Folk er absolut interesserede i det her, og vi har også en rigtig høj deltagerprocent, som typisk har ligget omkring 67% i de her generelle befolkningsundersøgelser. Det er jo over dobbelt så meget, som du kan forvente at få med i en dansk befolkningsundersøgelse. Hvorfor tror du det er? Jeg tror, man har været interesseret i at få mere viden om sundhed og sygdom. Måske har der også især tidligere været en vis grad af autoritetstro over for os, der kom som forskere med alt vores udstyr. Vi synes også, vi har gjort os umage for at informere grundigt om, hvad det er, vi gør, og vi har gjort os rigtig mange tanker om, hvad er det, vi undersøger, hvordan melder vi tilbage til den enkelte person, hvordan melder vi tilbage til sundhedsvæsenet, og det har krævet mange dialoger i årenes løb om at finde en ansvarlig måde at gøre det på, fordi man kan sige, at vi kommer ud og undersøger folk for alt muligt. Diabetes, lunge, problemer for blodtryk osv. Ja, fordi I tager jo en helt... Det er jo ikke bare at tage deres gener. Altså, det skal jo også, nej. I skal jo kende deres sundhedstilstand ja, og alle mulige fysiologiske data, lige som præcis. Du siger. Hvis man giver dem sukker, hvad sker der så? Og så videre, så videre. Ja. Og det vil sige, der finder man jo en hel masse, som ikke er sygdom, eller måske ikke sygdom endnu. Men i folk, der er i gråzoneområdet, og der kan man sige, der kræves det jo en eller anden grad af ansvarlighed i et samfund, der på mange andre måder er presset, også et sundhedsvæsen, der er presset, så vi ikke overdynger vores gode kolleger, når vi er taget hjem igen med ting, de skal følge op på. Vi er til besvær, og det kan nok aldrig være anderledes, men vi prøver hele tiden at have en tæt dialog, så vi gør det på en måde, der er rimelig over for den enkelte og over for samfundet. Men selvfølgelig tror jeg også, for mange har det spillet en rolle, at de ved, jamen de får en grundig undersøgelse, og de får svar tilbage, så snart vi har haft prøverne hjemme eller tilbage i Danmark og igen. Hvordan reagerer man egentlig på, at der skal laves genetiske undersøgelser? Og hvordan taler man overhovedet om det, når I kommer og siger, at det er noget, der måske kan... Ja, det er ikke sikkert, det kan være til gavn for jer selv, det kan det måske, men det kan være til gavn for menneskeheden, og den måde, vi kan gøre noget ved diabetes langt frem i fremtiden måske. Hvordan taler man om den slags? Jeg tror, man må sige, der har været forskellige trin i det her, fordi i starten var det havde det et meget lille fokus, og vi var egentlig usikre på, om det overhovedet nogensinde ville give os nogen særlig information i forhold til alt det andet, vi indsamlede. Og som sagt var det en lidt grovkornet undersøgelse, man startede med. Efterhånden har vi jo fået også flere ressourcer og fået mulighed for at lave meget mere dybdegående undersøgelser med helgenomsekventering, og nogle, hvor der pludselig åbner sig helt andre muligheder, hvor der er dukket rigtig mange nye fund op. Og så er der i den forbindelse, kan man sige, hele dialogen med det videnskabsetiske system er blevet intensiveret, og vi gør os mere og mere umage, også når vi inviterer folk og informerer om undersøgelsen, om at prøve at vise eller beskrive, hvad det er, vi laver. Hvad er det for nogle ting, hvor man kan forvente at få her og nu svar? Hvad er det for ting, der kan have et muligt fokus for den enkelte, og hvad er det, der bare er med til at give generel viden? Når vi har spurgt folk rundt omkring, så er det vores generelle indtryk, at man er meget interesseret i genetiske undersøgelser. Man ved godt, at der er sygdomme, der findes i familier. Og vi har egentlig ikke, når vi har snakket med de enkelte deltagere, oplevet nogen speciel modstand eller særlige betænkeligheder. Jeg tror heller ikke, at diabetes er den mest komplicerede sygdom at håndtere i den forbindelse, men vi har haft meget diskussion og meget snak med det videnskabsetiske komitésystem om, hvordan vi håndterer de her ting. Fordi bekymringen, den er der, og den har flere, altså man kan sige, der er flere typer af bekymring i det her. Der er jo både noget med, at man ønsker egentlig ikke, at befolkningen som sådan skal føle sig stigmatiseret. At det er noget, vi har i vores gener, netop. Det her. Og så er der jo altid problemstillingen omkring, hvad skal man sige, er det den rigtige måde at anvende ressourcer på i et trængt sundhedsvæsen, og begynde at tænke i genetisk testning, som om man ikke har masser af andre problemer at tage sig af. Mm. Og så er der selvfølgelig altid den problemstilling, som vi jo også kender herfra, at hvad er konsekvensen af at få at vide, at man har en arvelig tilstand. Og der har vi en kæmpe opgave i forhold til at håndtere det. Og så er der selvfølgelig den sidste del, som jeg tror også har været som man har været bekymret for i mange andre befolkninger, det er jo, er der et kommercielt perspektiv i det her? Er der nogen, der kommer og udnytter vores gener? Ja, for der har været en interessant diskussion mange steder, hvor man netop, man er jo fra genetisk hold ofte gået ud og tænkt, vi skal finde nogle af de her interessante befolkninger, der har været igennem flaskehals, og så kan vi finde ud af noget om, det kan være sklerose i en befolkning, hvor der er meget af det, eller noget helt andet i en anden. Og det kan selvfølgelig være til gavn for menneskeheden, og glemmerne nok. Og vi spørger dem pænt, og vi informerer dem også, osv. osv. Men så har der ligesom været også nogle tilbagemeldinger fra nogle af de her befolkninger, og siger, det kan simpelthen ikke være rimeligt, at I kommer her og beder pænt om noget genetisk materiale for os, og så går det måske videre til en eller anden medicinalvirksomhed, som godt nok udvikler noget medicin, som kan være glimrende i forhold til en eller anden sygdom, men som vi måske ikke har råd til at betale, eller som vi måske godt ville have haft del i overskuddet, eller et eller andet. Ja. Så hele den der diskussion om, hvem ejer de der gener? Ja. Er det en befolkningsgruppe? Kan den eje nogle særlige gener? Eller er det menneskehedens fælles arv? Hvad jeg måske vil sige. Men der er selvfølgelig nogle spørgsmål med det der med, hvem kan kommercialisere det, og skal dem, man har fået den her viden fra, skal de ikke have noget ud af det? Ja, og jeg tror ikke, jeg har ikke noget enkelt svar på det spørgsmål, og der er vi nok heller ikke endnu. Men jeg tror ikke, vi skal ikke være naive, og jeg er helt sikker på, at der dukker ting op før eller siden i Grønland, som også kunne have et kommercielt perspektiv. Og personligt vil jeg aldrig være i tvivl om, at man skal tilgodese den befolkning, som har lagt velvilje til de her undersøgelser på en eller anden måde. Det vil jeg sige. Det, jeg synes slet ikke, man kan komme udenom at tænke i de baner. Men man kan jo egentlig godt se for sig nu her, at hvis man får øje på det her som ressource i Grønland, altså, så bliver det lidt ligesom det der med minerne. Ja. Altså, ja, men hvis nogen skal komme og få noget ud af det her, altså, så skal der være et tilbageløb til Grønland, eller der skal være et eller andet. Ikke? Ja, og det synes jeg bestemt er en ting, vi skal være så omhyggelige som forskere, og så transparente i vores måde at kommunikere på, og i det hele taget sørge for virkelig at holde en aktiv dialog med det lokale videnskabsetiske komitésystem, og selvfølgelig med de deltagere, vi prøver at informere så godt, som vi nu kan. Mm. Men så lad os gå til, hvad I faktisk har fundet, ja. Fordi I har jo fundet nogle ting, som kan være ganske interessante på flere forskellige områder. I de første genetiske analyser, der var der som sagt en enkelt variant, der var meget, meget markant. Den påvirker, eller den skyldes en variant, det der hedder en loss of function variant, altså en genetisk... Hvad hedder genet, vi snakker om? Det hedder TBC1D4, det er meget mundret. Nå ja, TBC1D4. Hvor det gen er sådan set slået ud, og normalt koder det for, at man har et protein, der hedder TBC1D4, i muskelcellerne. Og vi ved, at det protein er afgørende for, at det bliver lidt teknisk, men at en transportør af glukosemolekylerne, den bliver aktiv i cellemembranen og tillader, at glukose kan komme ind i cellen, når insulin, når insulin har stimuleret den her muskelcelle. Hvis man er homozygot bærer, det vil sige, at man bærer to kopier af den her genvariant. Både en fra mor og en fra far. Både en fra mor og en fra far. Så har man ikke TBC1D4-proteinet i muskelcellerne. Og det er meget, meget sjældent i vores del af verden, at vi finder homozygote bærer af sådan nogle varianter som de her. Men i Grønland, der er det cirka 4% af befolkningen, der er homozygote bærer, og noget, der ligner 17% af heterozygote bærer, så det vil sige, at man bærer en kopi. De har ikke nær så kraftigt, det slår ikke nær så kraftigt igennem, men vi kan også se en effekt der. Men det vil så sige, at hvis man har et menneske, der bærer på denne her, lad os sige, det er en, der har fået en variant, måske fra sin mor, og har en sund variant fra sin far, og vedkommende spiser noget, og blodglukose stiger, så tager det længere tid, før det går ned, ja. Eller hvordan? Ja. Ja. Der er meget lidt effekt af, altså når man har spist et måltid, især et måltid med sukker, eller i vores tilfælde har vi jo glukosebelastet folk, det vil sige, vi har givet dem 75 gram glukose i en vandig opløsning. Så, en god sodavand. Ja, så vil blodsukkeret være så meget som 4 millimol per liter højere, end hvis man ikke har den her genvariant. Og det er altså noget, der betyder noget fysiologisk? Det er absolut det stærkeste, fund, man nogensinde har gjort i relation til genetiske studier. Så det vil sige, det er virkelig noget, altså, der betyder noget. Det er. Ja. Og kroppen kompenserer jo som sagt med at producere en masse ekstra insulin for at prøve at få banket det der blodsukker ned. Så de her personer, de har meget, meget høje niveauer af insulin i kroppen efter et måltid. Og der går lang tid, før man har clearet blodet for sukker, om jeg så må sige. Men nu laver I jo sådan en sukker-challenge, som man kan kalde det. Man får en sodavand. Men hvis man nu havde spist den traditionelle kost, lad os sige, man havde siddet og spist noget sælkød og sælspæk, og ikke noget sukker og ikke nogen kulhydrater fra ris eller pasta eller noget i den retning, er der så nogen effekt af det her, eller kan man så ikke mærke, at man har den her variant? Vi må gå ud fra, vi har ikke haft mulighed for at kigge direkte på det, men vi må gå ud fra, at hvis man spiser et måltid, som stort set er uden kulhydrater, så vil der formentlig kun være en lille stigning i blodsukkerniveauet efter et måltid. Det ser også ud som om, at den samme variant i virkeligheden også øger optagelsen af fedtstoffer i muskelcellerne. Og det kan jo lige så godt have været en overlevelsesmæssig fordel. Altså det i virkeligheden ikke har handlet ret meget om sukker, men at det har handlet om at få så meget ud af kroppens, eller hvad hedder det, indtaget af fedtsyre i stedet for fedtstoffer. Som man jo også forbrænder. Ja, selvfølgelig. Ja, ja, selvfølgelig, for det har jo været diesel på den motor. Så man har været meget afhængig af at have en optimal udnyttelse af fedtet i kosten. Men kan I sige, at det her er en direkte tilpasning? Ja, både og. Vi har lavet de her genetiske undersøgelser, der viser, om TBC1D4-varianten, om den er opstået ved en genetisk tilpasning. Og der er et svagt signal for, at det godt kan have været tilfældet. Det er ikke en af de kraftigste selektionsvarianter, vi har fundet, men der er nok et signal for, at den kan have betydet en overlevelsesmæssig fordel. Præcis hvordan kan vi ikke sige. Men det er jo nærliggende at tro, at det kan måske regulært have været en fordel, hvis man har levet af en kost uden kulhydrat, at man faktisk har været i stand til at holde et tilpas højt blodsukker, når man sad i kajakken, som at man var beskyttet mod for lavt blodsukker simpelthen. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og Marit Eika Jørgensen, forskningsleder og Ph.D. ved Steno Diabetes Center i København. Nu sagde du før, at I samarbejder også med evolutionsbiologer og har sådan nogen med. Hvordan har jeres tænkning egentlig været omkring det her? Altså, hvad kan man forestille sig, at der er sket i sådan en lille inuitbefolkning, som har været isoleret og været under det her særlige pres fra et bestemt miljø og en bestemt kost? Altså har I haft evolutionsbiologer, der ligesom har haft nogle hypoteser, de gerne vil se på, eller er det noget med, at de har været med i de her genetiske undersøgelser og ligesom set på, når vi finder det her, som vi finder, så kan det måske forklares med sådan og sådan? Det har været sådan en flertrins raket, hvor man først går man ud og laver selve de der analyser for at se, er der overhovedet markører for en genetisk tilpasning i den her population. Og man gør det, at man sammenligner det genetiske materiale med den bedst tænkelige referencepopulation, som i det her tilfælde faktisk vil være en gruppe af hankinesere. Så man skal virkelig forestille sig, at man tager deres forfædre, ja, eller det der er nærmest det, på deres nærmest, forfædre. Lige præcis. Og hvis man så ser genetiske varianter, som måske findes i under 5% af referencepopulationen, men som stort set findes hos alle i den nye befolkning, så kan det kun være sket ved en genetisk tilpasning. Altså det har været så stor en fordel, ja, at den har simpelthen bredt sig. Ja, og det, hvad skal man sige, det første skridt, det er at få identificeret, hvor findes der varianter, som må være opstået ved selektion. Og når man gjorde det, så fandt man meget, meget markante variationer i en gruppe af gener, der hedder fadsgenerne. Det har noget med FA står for fatty acids, så det har igen noget med fedtsyren at gøre. Mm. Og D'et står for desaturase. Det har noget at gøre med, hvordan man forbrænder, eller hvordan man bryder nogle bindinger, hvordan man bryder nogle bindinger i fedtsyren. Ja. Og næste skridt var så at se på de her varianter, man nu havde fundet. I det store materiale, vi har, altså hele den gruppe af fænotyper, alt hvad vi har klinisk information, hvad var de så associeret til? Mm. Og det vi kunne se, vi har samlet information om, eller målt på opbygningen af cellemembranen i røde blodlegemer, hvor man kan se på sådan en langtids, vi betragter det som en langtidsmarkør for, hvilke fedtsyre man indtager. Og der har vi så kunne se på de her omega-3 og omega-6 fedtsyre, og kunne se, at selektionsvarianterne fra de genetiske undersøgelser, de var meget, meget stærkt knyttet til koncentrationerne af de her fedtsyre. Altså, at der må have fundet en genetisk tilpasning sted, som har haft at gøre med den traditionelle kost. Vi kan ikke, med det materiale, vi har, kan vi ikke sige præcis, hvad det har drejet sig om. Vi har mange hypoteser i spil, og det en af hypoteserne for eksempel kunne jo være, det her kunne have noget at gøre med ens evne til for eksempel at opbygge brunt fedtvæv. Det er jo ikke noget, vi bare kan gå ud og undersøge. Hvad er brunt fedtvæv? Brunt fedtvæv er noget fedtvæv, som hjælper os med at holde varmen, sådan lidt populært sagt. Og det er ekstremt svært at undersøge, fordi man kan kun få fat i det ved at lægge folk i en PET-scanner og så udsætte dem for kulde. Og det kan vi af gode grunde ikke gøre i Grønland. Men det er et meget, meget metabolisk aktivt væv, som hjælper os med at holde varmen. Og det kan man jo sagtens have forestillet sig. Det har spillet en rolle, lad os sige, for små børn faktisk i overlevelsen under særlige betingelser. Det er noget andet end det her sådan hvide flapfedt, som ja, vi andre lige præcis. Får. Og det vi ved, det er, at brun fedtvæv er i virkeligheden forbundet med en mere sund metabolisk profil, med bedre niveauer af kolesterol og glukose osv. Ja. Men altså, det er gætværk. Det er ikke noget, vi har ikke noget at have det i, men det var en af de ting, der kunne være meget sjovt at undersøge. I det hele taget ved man jo ikke så meget om, hvad selektionen har bundet i, fordi det er jo ikke, altså det der gør, at man tilpasser sig genetisk, det har jo at gøre med ens evne til at reproducere sig selv som folk, og det har selvfølgelig nok også noget at gøre med ens muligheder for at overleve den tidlige hårde barndom. Ja. Så det er jo ikke selve det, at man udvikler en kronisk sygdom langt op i alderen, vil aldrig nogensinde påvirke et folks Nej, det er derfor, man også siger, at mange af de her, det vi kalder også livsstil eller alderdomssygdomme i dag, altså det kan både være kræft, det kan være Alzheimer, forskellige ting, jamen der er ikke rigtig foretaget nogen selektion imod det. Nej, lige præcis. Fordi det kommer først, når man er så gammel, som man reproduktionsmæssigt er ude af spillet for længe, så det er lige meget. Ja. Så så dem trækkes vi altså med, de der sygdomme. Det vil sige i virkeligheden, at man vil kunne sige til den grønlandske befolkning i dag, og specielt nogen, hvis man gentester dem måske, og siger, jamen I har i særlig grad altså de her varianter, som er med til at øge følsomheden for glukose og i det hele taget altså øge risikoen for diabetes. Hvis I spiser en Atkins-diæt eller en traditionel grønlandsk kost, så vil det være meget bedre end at gå ned i brugsen og købe sådan en sædvanlig vestlig kost. Det mener vi, der er grund til at tro. Og som altid, så vil vi også gerne vise det i ordentlige studier, og vi har fået en bevilling til at kunne gå ind nu her, forhåbentlig næste år, og udvælge folk, der er bærer nogle af de her genvarianter, og så og have en kontrolgruppe af folk, der ikke er bærer, som vi så ved et lodtrækningsstudie beder om at spise traditionelt i en periode på cirka 4 uger, så spiser de en vestlig kost derefter, eller i omvendt rækkefølge. Og det bliver jo sindssygt spændende at se på, hvilke konsekvenser de forskellige kosttyper så har for glukosestofskiftet. Ja. Har man egentlig nogen som helst at sammenligne med i andre inuit-populationer, altså, hvor man har lavet, altså nu for eksempel Canada? Ja, i Canada har de også lavet de har i hvert fald også identificeret TBC-4-varianten. Det gjorde de efter, vi havde lavet den i Grønland for at konfirmere, jamen vi finder den også i Canada. De fandt den med præcis samme hyppighed. Der findes nogle andre varianter, som også har noget at gøre med omsætning af fedtstoffer, som er identificeret også i kanadiske inuitbefolkninger. Der er en meget større, der er meget flere restriktioner i forhold til at lave genetik i inuitbefolkningerne, både i Canada og Alaska, og relativt stor modstand stadigvæk. Jeg tror, der kommer til at ske rigtig meget i de kommende år, fordi man begynder også at få øjnene op for, at det kan have nogle de fordele, der kan være i, at man får noget mere befolkningsspecifik viden om for eksempel en sygdom som diabetes. Fordi det, der sker nu, er jo bare, at man bruger de studier, de erfaringer, man har fra vestlige populationer, det er jo dem, vi bruger til at fortælle, hvordan skal man behandle diabetes, hvordan skal man opspore det, hvordan skal man forebygge det. Og det virker simpelthen ikke nødvendigvis i de her populationer. Vi aner jo ikke, om det virker. Jeg synes, der er rigtig god grund til at tro, at hvis man for eksempel har diabetes som grønlænder betinget af TBC-4-varianten, så som vi lige har snakket om, er der noget, der tyder på, at en anden kost måske kan regulere kunne forebygge, at det overhovedet opstår. Vi skal også undersøge, hvilken rolle fysisk aktivitet spiller. Der er et meget, meget spændende studie i gang lige nu. Jeg tror også, at vi skal undgå at behandle den type diabetes med de samme medicamenter, som vi gør. Vores første valgs tablet mod type 2 diabetes i dag, det er jo det, der hedder metformin. Mm. Det virker helt overvejende på leveren. Men leveren fejler altså ikke noget som helst her, og der er ikke nogen speciel grund til at tro, at metformin skulle være effektivt. Jeg tror heller ikke, vi skal give insulin, fordi insulin efter et måltid vil i bedste fald ikke være effektivt. De her mennesker, de producerer en masse af insulin. Ja. Og i det fastende stadie, hvor man ikke lige har spist, der tror jeg måske, vi gør endnu mere skade, fordi vi så faktisk, hvor leveren jo spiller en stor rolle, så risikerer vi, at vi giver folk et for lavt blodsukker, altså det, der hedder hypoglykemi. Så jeg tror, der er god grund til at tro, at man ikke skal behandle altid med de samme stoffer, men at man måske skal have fat i nogle af de nye diabetesmidler, som ikke er insulin-tilknyttet, altså ikke er insulin-relateret. Virker på nogle andre... Virker på nogle helt andre mekanismer. Parametre. Men hvordan, når du så er i Grønland og taler med folk, er der en interesse for at spise traditionelt, eller noget, man helst ikke vil, eller hvordan? Man vil gerne spise traditionelt, og selve det at spise traditionelt er jo en meget, meget integreret del af den grønlandske kultur. Samtidig så ser man altså også, at yngre folk spiser mindre og mindre grønlandsk, og i byerne spiser man mindre og mindre grønlandsk. Det er et meget, meget komplekst område i virkeligheden, men generelt vil man gerne. Og der er jo også det at huske på, at alternativet til at spise grønlandsk, det er jo ikke altid en god, varieret, sund kost, fordi mange af de her områder, hvor man mest spiser grønlandsk, der er alternativet, det er jo fødevarer, der kan holde sig længe på hylderne. Mm-hmm. Nogle steder, hvis man kommer helt op i nord til Randers, så kommer der både 2 gange om året. Ja. Der vil være 9 måneder imellem den sidste om efteråret og den første om foråret. Og det vil sige, det er altså tit lavkvalitetsfødevarer, der ligger på hylderne. Og man skal bare huske, at det er jo tit det, der vil være alternativet. Det er jo ikke frugt og grønt, der er alternativet til en traditionel kost, men det er ting, der kan holde sig længe på frost eller på hylderne. Okay. Så der er, i samfundet generelt er der en meget stor interesse i at få både også at få bedre adgang til nogle af de traditionelle fødevarer, som faktisk en del steder er blevet ret dyre og ikke altid let at få fat i. Men også fordi det spiller en stor rolle for hele den kultur, ja. Hele kulturen og opfattelsen af grønlandsk identitet. Når I har, nu snakkede vi før om det her med at melde tilbage med resultater til folk. Altså når I har lavet gentest på individer, er det så noget, I skriver tilbage om, eller får deres læge til at sige, jamen, du skal lige være opmærksom på, at du har faktisk denne her TCB1D4-variant, som ikke er så heldig, og du har den endda i to kopier. Eller hvordan, hvad gør man egentlig? Det har vi på nuværende tidspunkt ikke gjort, ud fra en betragtning om, at der ikke er nogen direkte konsekvens. Det vil helt klart blive anderledes, hvis vi kommer dertil, at vi siger, at det her er noget, vi går ud og bruger mere aktivt i forhold til tidlig opsporing. Eller hvis vi bliver opmærksom på, jamen det her det skal nok behandles på en anden måde. Eller en anden konsekvens kan jo også godt være, at vi får en større viden om, hvad betyder det rent faktisk i forhold til risikoen for at få komplikationer. Fordi det er jo det, der for alvor betyder noget. Det er jo, om man har en diabetesform, der gør, at man får påvirkning af øjne og nyrer og nervesystem osv. Og det er jo også noget, vi er i gang med, men det har vi altså ikke fuldt afdækket endnu. Men i sundhedsvæsenet i Grønland er der, for det første har man en rigtig god organisering af diabetesbehandling i Grønland, og det kører på mange måder virkelig, virkelig godt. Men der er man blevet mere og mere opmærksom på, ikke kun TCB4-varianten, men også på andre genetiske varianter. Og så snart man begynder at se et mønster, der måske er anderledes, slanke personer, der udvikler type 2-diabetes tidligt, jamen, så sender de i dag materiale til genetisk testning for blandt andet sådan noget som MODY-varianterne. Så der bliver en gradvist øget brug af det. Og man kan sige, at i det øjeblik, man får nogle virkelig faste strukturer for, hvordan håndterer man det her, så skal vi selvfølgelig også som forskere, som dem, der står bag befolkningsundersøgelserne, sørge for, at den her information kommer tilbage. Men man kan sige, at man har jo ikke, der er jo ingen, der har glæde af at få at vide, at du har en du har en forhøjet sygdomsrisiko, hvis ikke der er noget at stille op med den. Nej, og I kan ikke i dag, altså sådan virkelig med belæg sige, hvis I bare spiser traditionelt. Vi skal have lavet lidt mere. Ja. Men det kommer, altså i princippet kunne vi gå i gang i morgen. Kan du forestille dig, at der egentlig kommer særlige kostråd for forskellige populationer af mennesker efterhånden? Altså Sundhedsstyrelsen kan have nogle kostråd for, lad os sige, ganske almindelige kaukasere, vestlige danskere, og noget andet for nogen, der kommer fra Mellemøsten, og tredje for grønlændere. Det kan jeg sagtens, og jeg tror, vi skal slet ikke være blinde for, at det findes jo allerede i stor stil. Vi ved, at den største del af verdens befolkning kan jo ikke tåle mælk, og det har man bare vendet sig til, at man ikke drikker mælk, og sådan vil der være erfaringer alle mulige steder fra, men som jo bare bliver en del af... Men det er der kan ikke tåle alkohol. Ja, for eksempel. Det kan godt være godt. Det er faktisk undersøgt. Og det tror jeg, der findes jo masser af eksempler på, at man har tilpasset sig på den måde, uden at det egentlig er noget, man taler så aktivt om. Så det tror jeg sagtens. Står I over for andre interessante genetiske undersøgelser i den her grønlandske population? Ja. Og noget af det har vi fundet og allerede publiceret, hvor vi måske ikke er helt så dybt i forhold til karakteristikken. Det ved vi allerede nu, vi kommer til at finde adskillige meget, meget interessante diabetesvarianter og nogen, der har betydning for fedtstofskiftet og for hjertekarsygdommen. Ting, der ikke er publiceret endnu, som vi ikke har været til bunds i endnu, og derfor kan jeg jo heller ikke... Du kan sige, at det kommer. Ja. Ja. Så det er en skattekiste. Men I skal lave blandt andet helgenomsekventering, så vidt jeg ved, ikke? Vi har allerede nu helgenomer sekventeret på 600-700 personer. Hvor det simpelthen er hele deres arvemasse fra inden til enden. Ja. Ja. Og når man har det, så er man faktisk i stand til at lave det, der hedder imputering, altså hvor man ved at benytte den viden, man har fra et mindre antal genomer, så kan man gætte sig til, lave et meget, meget kvalificeret gæt på, hvordan ser det så ud hos den resterende del af befolkningen. Ja, man kan aldrig bruge det som en direkte klinisk diagnostik. Den skal altid bekræftes, men det giver os en helt, helt ny indsigt. Og det er også derfor, jeg sidder og udtaler mig om en skattekiste, fordi der dukker virkelig, virkelig mange ting op. Og vi kommer helt sikkert også til at se, at der vil være gener, som beskytter mod forskellige sygdomme. Altså det kan jo være lige så interessant. Absolut. Så man må konkludere, at det har forløbet været alle jeres anstrengelser 20 år på havet og gennem is og tåge og regn og sne og slud vejr. Absolut. Det havde det nok også været helt uden genetikken, men selvfølgelig er det da en fascinerende historie at være en del af. Jeg vil sige mange tak til dig, Marit Eika Jørgensen, for at du kom. Tusind tak for invitationen. Og forskningsleder ved Steno Diabetes Center og adjungeret professor ved Grønlands Universitet. Og jeg er ikke i tvivl om, vi kommer til at følge det her, og vi også kommer til at diskutere meget mere med hensyn til gener som ressourcer for samfund og for befolkningsgrupper. Vi var som sædvanligt produceret af Ninette Birk, og jeg hedder som sædvanligt Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.